यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुद्दा जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 15 अप्रैल 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषि के पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाभात पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। खास बात क्या है कि पहले तो ये खास समझे, उद्देश्य बनाना नहीं, पूर्ण उद्देश्य को याद कर देना। भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर केवल उद्धार के लिए ही दिया है, ये बात एकदम शास्त्रों से पूर्ण सिद्ध है। अब आपको उद्देश्य बनाना है वो भी ठीक है, पर पूर्व को याद करो कि हमारे केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है। भाई बहन सब सावधान हो, सुनो, सिवाय इसके और मनुष्य जन्म का कोई मतलब नहीं है। देवताओं के जन्म बड़े दिव्य होते हैं, हम लोगों के शरीर से उनको दुर्गंधी आती है, ऐसे मलिन शरीर है, वो बड़े शुद्ध शरीर है, परंतु उनको मुक्ति का ऐसा अधिकार नहीं है जैसा मनुष्य हुआ है। ऐसे मुक्ति के लिए तो संपूर्ण जीवों के लिए खुली है, किसी के बंद नहीं है, परंतु वो भोगियों नहीं है, नरक जैसे पाप योनी है नरक, ऐसे पुण्यों का भोगने के लिए वहाँ स्वर्ग है। तुम ये भोगियों नहीं है, मनुष्य कर्मियों नहीं कहते हैं, और कर्मियों उनके लिए है जो जन्म मरण में चक्र में चढ़े, उनके लिए वास्तव में ये साधन योनि है। मनुष्य नाम, जो मनुष्य, इसका नाम साधक को मनुष्य के पर्यायवाचक है, ध्यान दे सुनना मेरी बात, चाहे साधक को हो और चाहे मनुष्य को हो, मनुष्य का खास काम परमात्मा की प्राप्ति करना, मनुष्य मात्र के लिए। शास्त्रों में अधिकारी अलग अलग बताए हैं, परंतु भगवद गीता के देखने से ये बिल्कुल मालूम होता है कि मनुष्य शरीर मात्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, और मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। इसको अधिकार है, योग्यता भी है, और सामग्री भी इसके पास में है, मनुष्य जिम्मेवारी भी है और योग्यता भी है, सब में योग्यता है। आपको आश्चर्य होगा, पर बाद में ठीक कहता हूं, गीता के अनुसार कहता हूं, और सब अधिकारी है। केवल इसलिए ही मानव शरीर मिला है मनुष्य को, मैं साधक हूं ये भाव रखना बढ़िया है, परंतु केवल मैं मनुष्य हूं इस बात के ऊपर ये लागू हो गई, तुम्हारा कल्याण करना है। अगर कल्याण नहीं करता तो मनुष्य पना उसमें नहीं है, मनुष्यता नहीं है। मनुष्य वो बात क्या करता हूँ, एक तो भगवान को याद रखना और एक दूसरों की सेवा करना, त्रिलोकी जीवों की सेवा करना और भगवान को याद रखना, इस एक से कल्याण हो जाएगा। केवल सेवा से उद्धार हो जाता है, केवल भगवान की याद से उद्धार हो जाता है, और दो बात की जिम्मेवारी मनुष्य मात्र पर है, चाहे भाई और बहन हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंतिज हो, कोई क्यों हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, बालगृहस्थ हो, सन्यासी हो, कोई क्यों हो, समझ लीजिए यही बात है। एक मार्मिक बात बताता हूँ, ध्यान दे जैसे, वो है तो शास्त्रीय बात, परंतु एक बात है कि वो कहते रहे से आप दुरुपयोग न करें, सदुपयोग करें। एक बात बताता हूँ, मनुष्य हर एक काम करता है, उसको पाप करता है पुण्य करता है, तो पाप पुण्य क्यों लगता है? इस पर थोड़ा गहरा विचार करो और बहुत मार्मिक बात समझने की है। शास्त्रों में उपनिषदों में आता है कि शरीर इंद्रिय अंतःकरण के सहित जो ये स्वयं है उसको कर्ता कहते हैं। वो कर्ता भोगता होता है, तो जो मैं कोई काम करता हूँ तो उस काम में चेतन की मुख्यता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये है प्रकृति का और ये स्वयं है परमात्मा का अंश। तो कोई काम करता है तो मुख्य सब क्रियाओं का असर खुद पर पड़ता है। ये सिखी हुई वेदांत की बात नहीं है, सिखी वेदांत आत्मा नित्य है, शुद्ध है, मुक्त है, निर्लेप है, वो बात वो भी सच झूठी नहीं है। परंतु मनुष्य शरीर मिला है, इसमें जो कुछ काम करता है, आप स्वयं सोचो कि बिना जीवात्मा के सूक्ष्म कारण शरीर से क्रिया होगी कोई? और शुद्ध आत्मा से बिना शरीर के कोई क्रिया होगी? आप शंका करो ना, तो शुद्ध आत्मा कुछ कर सकता है और ना आत्मा के बिना शरीर कर सकता है। ये करना दोनों के मिलने से होता है और मिलने में मुख्य स्वयं की रहती मुख्यता। जब शरीर है ये साथ देता है, इसके साथ एकता होने से पाप पुण्य लगता है। अलग हो जाए जैसे ना अहंकृत भाव, बुद्धि जैसे अहंकृत भाव नहीं, बुद्धि का लेप नहीं, तो उसको पाप लगा ही नहीं। परंतु ये साथ रहते हुए करता है तो पाप और बुद्धि का भाग ही होता है। अब जो कुछ करता है वो करता है केवल अपने लिए। हरेक भाई बहन को, पशु पक्षियों को पूछ लो, भाई बहन को पूछ लो, जो ज्ञान है, आप जो कुछ करते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, जागते हो, बैठते हो, उठते हो, काम करते हो, जो कुछ करते हो तो किस लिए करते हो? अपने लिए करते हो ना। कल्याण करते हो अपने लिए करते हो, और पाप लगेगा इससे डरते हो तो किस लिए? अपने लिए डरता है कि पाप करेंगे, अन्याय करेंगे तो नरक भोगना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। तो आपके लिए कर्म करते हैं, सब मात्र आपके लिए कर्म होता है, ना केवल शरीर से होता है ना स्वयं शुद्ध आत्मा से होता है, जड़ के संबंध से होता है। मुख्य आपकी रहती है, तो आप कल्याण करोगे तो उद्धार आपका होगा ना कि शरीर का। परंतु एक विलक्षण बात है कि जब आप परमात्मा में ही केवल लग जाएंगे तो उसकी शुद्धि का असर शरीर पर पड़ेगा। इस वास्ते संत महात्माओं की महिमा गाई गई है, शरीर भी शुद्ध होगा और अपने अशुद्ध होने से शरीर अशुद्ध होता है। शरीर का कसूर नहीं है, शरीर तो एक भोगाय तनम शरीरम, एक मकान है, एक स्थान है। हम कमरे में बैठ कोई काम कर रहे हैं तो भोगता हम होते, कमर थोड़ी होता है। मोटर चलाते हैं, मोटर से आदमी मर जाए तो मोटर से मर गया, ड्राइवर ने छुआ ही नहीं, मर गया हो चक्कर से पिस गया, तो उसका दंड मोटर को नहीं होता, ड्राइवर को होता है। अरे शुभ काम कोई करे तो उसका इनाम भी ड्राइवर को मिलता है, तो बहुत बढ़िया काम किया। तो खास भोगता स्वयं होता है। सीधी वेदांत की मैं बात नहीं कहता हूँ, गीता जो कहती है, गीता का आरंभ और तरह हुआ है, शास्त्रों का आरंभ और तरह हुआ है, तो बड़ा फर्क है। तो गीता का सिद्धांत है करने वाले को कर्ता को भोगता होना पड़ता है, शास्त्रों का ये सिद्धांत है। जो कुछ करेगा आप भोगेगा, उसमें मुख्यता रहती है। तो पाप में भी आपकी मुख्यता है, पुण्य में भी आपकी मुख्यता है। ऐसे पाप पुण्य से ऊंचा उठकर परमात्मा की प्राप्ति का भी आप पर जिम्मेदारी की बात है, आप पर लगेगा वो। तो आप स्वयं अपना कल्याण चाहो और कल्याण के लिए ही अवसर मिला है, ये खास जानने की बात है। खास सिवाय कल्याण के और कोई मतलब नहीं है मनुष्य शरीर से। मनुष्य के साथ में भगवान पक्षपात करते हैं और श्रीजों की अपेक्षा क्यों करते हैं? जैसे कोई अच्छा कमाऊ बेटा होता है तो माँ बाप उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ऐसे ये उद्धार कर ले अपना, इस बात को लेकर के भगवान मनुष्य पर विशेष कृपा करते हैं, पक्षपात करते हैं। तो उद्धार करने के लिए ये बात है, अगर उद्धार नहीं करता तो ये बिल्कुल पशुओं से और पक्षियों से नहीं, नरक में जाने वाले महान पापी पर से उनसे भी नीचा है। आपको आश्चर्य होगा कि नरकों में जाने वाले पापी से नीचा है, नरकों से कैसे नीचा है भाई? सबसे दुर्लभ मानुष दे ही जीव चरा चल जाता दे ही, वो नरकों नीचे कैसे है? नरकों में जाने से तो पाप कटते हैं, ये उल्टा चलता तो पाप बढ़ता है। अब कौन सा बढ़िया हुआ? नरक भोगने से पाप कटते हैं, शुद्ध होता है। इस बात का बरुहल भाष नरक कर ताता, दुष्ट संग जन देही विधाता। बरुहल भाष नरक कर, नरक का भाष अच्छा है दुष्टों के संग से, क्योंकि नरकों में पाप कटते हैं, दुष्टों के संग पाप बढ़ते हैं, तो ये नीचा है। तो नीचे जाने से मनुष्य शरीर सबसे नीचा है, और कल्याण करे तो सबसे ऊंचा देवता हो जाए। भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान का मुकुटमणि बन सकता है, कितना ऊंचा अधिकार बना है। भाइयों चाहे बहन हो, क्या मीरा भाई भगवान के मुकुटमणि से कम है क्या? वो चाहे अपने कैसे ही मन है, परंतु भगवान के हृदय में आदर है कि नहीं मीरा भाई का? तो भाई हो, भाई हो, कोई जाति किसी जाति का किसी का हो, तो भगवान के इतना आदर है, वो आदर आप और हम सब ले सकते हैं, सब मनुष्य मात्र। और जगह आता है कि ऐसा अधिकारी हो, ऐसा हो, ऐसा हो, गीता गति अपने सुदुराचार, भक्ति के मार्ग में सुदुराचार, दुराचार में भी शुष्क दुराचारी, सांगोपांग दुराचारी, दुराचार कोई बच नहीं जाए ऐसा दुराचारी, वो भक्ति का अधिकारी। ज्ञान के अधिकार में बहुत ऊंची बात कहते हैं कि ये कर्म का अधिकारी होता है, भक्ति का अधिकार होता है, ज्ञान का अधिकारी दुर्लभ होता है। आठ अंतरंग साधन बताए ज्ञान के लिए, ऐसा होता है तो ज्ञान का अधिकार होता है। एक तो विवेक वैराग्य समाधि सरसि मुमुक्षुता चार, तो ये, और फिर श्रवण मन निर्ध्यासन और तंत्र पदार्थ संशोधन, ये आठ साधन, आठ, ये आठ होता है वो अधिकारी होता है, नहीं तो नहीं। पर गीता कहती है अब ये सुदराचारो और अपचेदी पापे भ्य सर्वे भ्य पाप कृतम, ज्ञान का अधिकारी अपचेदी पापे भ्य सर्वे भ्य पापे भ्य करने काम चल जाता कि बहु पसंद है, पर सर्वे भ्य करने की क्या जरूरत थी? अपचेदी पापे भ्य सर्वे भ्य और फिर पाप कृतम, पाप कृतम व्याकरण के प्रति समाप्त हो जाते तम स्थान से, बड़ा से बड़ा कहने वाला पाप कृतम, संपूर्ण पापियों से बहुत अधिक अत्यंत पाप करने वाला सर्वं ज्ञान प्रवेण ब्रजम संदेश, ज्ञान से ज्ञान संपूर्ण पाप कर जाएगा। तो ज्ञान होगा ही नहीं तो कैसे कर जाएगा? तो ऐसा भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ये सिद्ध होता है कि नहीं? आप फरमाओ सा गलती होता है बता दो। अभी चेतसी पापे भ्य सर्वे भ्य पाप कृतम सर्व ज्ञान प्रवे नैव ब्रजम संतरिष्यसि, ज्ञान रूपी नौका से, तो आप कहते हो नौका तो ये अधिकार ही नहीं है ज्ञान का, तो फिर ज्ञान कैसा हो जाएगा? गीता मानती है मनुष्य मात्र ज्ञान के अधिकारी, मनुष्य मात्र भक्ति के अधिकारी, मनुष्य मात्र कर्मियों के अधिकारी। गत संघर्ष मुक्त से ज्ञानावस्थित यज्ञ आचरित कर्म समग्र प्रवीत, कोई पाप पाप बाकी नहीं रहता। कर्मियों के लिए तीन श्लोक है, भक्ति भक्ति के लिए तो अपचेत तो दुराचार, ज्ञान के लिए अपचेत पापे फिर सर्व पाप कर, ये, और कर्मियों के लिए गत संघर्ष मुक्त से ज्ञानावस्थित यज्ञ आचरित, केवल परमात्मा के लिए ही कर्म करे, अपना और कोई मतलब नहीं। यज्ञार्थात कर्मणो नेत्रे लोको यं कर्मणः, और यज्ञ आचरता कर्म सर्वज्ञ मिलते यज्ञ यज्ञ शिष्टा सिद्धांत चिंतन सर्व के विषय यज्ञ शिष्टा मृतो यांति ब्रह्म सनातन चार श्लोक यज्ञार्थ कर्म करें परमात्मा यज्ञार्थ कर्म अंतर लोग कर्म बंधना केवल अपने कल्याण के सिवाय काम करता है वो कर्म बंधन होता है। यज्ञ आचरित कर्म समग्र यज्ञ शिष्टा संतो मुचिंते सर्वकल विषय यज्ञ शिष्टा मृत बुधो शांति ब्रह्म सनातन शास है मानो कैसा ही पापी कारण हो ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग से जीव का उद्धार हो जाता है। ये बात खास तो सिवाय परमात्मा की प्राप्ति के और कोई प्रयोजन मनुष्य शरीर का नहीं है। अगर भोग ही होगा तो क्या होगा खादते मोदते नित्यम सुनकर शुकर कर कुत्ता शुकर और गधा खादते मोदते नित्यम खाते राजी होता है सो जाते हैं आराम ले लेते हैं तो सुनकर शुकर कर तेषा हमेशा को विशेष अवस्थी उन कुत्ते गधे के बीच में और मनुष्य में क्या अंतर है वृत्ति ये शांत होता दृष्टि अगर वृत्ति वैसी है खाने पीने में रात देश में तो फिर कुत्ते ने गधे ने क्या अपराध किया। फर्क है तो ये है कि इस अच्छे भाग्य थे बड़े शुभ कर्मों से शरीर मिला है और खराब करता है और वो शुकर कुत्ता कहता पापों का शरीर मिला है पापों से शुद्ध होकर के उन्नति हो रही है वो अपने जा रहा है मनुष्य शरीर की तरफ और मनुष्य जा रहा है शुकर कुत्ता गधा बनने के लिए। ध्यान दिया वो मनुष्य शरीर मिला हुआ है आप कैसे हो बिल्कुल निराश न हो गीता के पढ़ने से और मेरे सुनने से मेरे बहुत बातों का ज्ञान हुआ है। परमात्मा की प्राप्ति हर एक को कोई ऐसा है जो नहीं हो सकता है ही नहीं सबको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। जैसे लड़के अनेक होते हैं माँ के सामने कोई पढ़ा लिखा है कोई अपढ़ है कोई बिल्कुल बीमार है कोई स्वस्थ है कोई चतुर है कोई मूर्ख है कोई समझदार है कोई बेसमझ है माँ के प्यार के अधिकारी सब है। अगर पूछो तो बीमार है अपाहिज है आरक्षित है उसके साथ ज्यादा प्यार करेगी माँ ऐसे भगवान की गोदी जाने के लिए हम सब अधिकारी हैं और भगवान से दुराचारी की ज्यादा कृपा करेंगे। मेरे प्रवृत्तन संज्ञानी और बालक शिशु समुदाय समानी छोटे बच्चे की तरह करो सदा तिनके रखवारी जिम बाले राखे मातारी ऐसी विलक्षण बात है। वो शरीर भाई बहन सोचो अपने को मिला हुआ है इतना अधिकार मिला हुआ है भोगों का अधिकार नहीं है संग्रह का अधिकार नहीं है अधिकार केवल परमात्मा प्राप्ति का है। भक्ति मार्ग से चलो ज्ञान मार्ग से चलो योग मार्ग से चलो योगास्त्रयों में आप लोग मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए तीन मार्ग बताए भगवान ने तो ये आप हम सब के सब अपना कल्याण कर सकते हैं। सातवीं बात क्या आई जो मैं कह रहा था वो बात ये हुई आप कोई काम करो आपकी खुद की मुख्यता होगी चेतन की मुख्यता होगी तो चेतन की मुख्यता कर चलने वाला प्राणी शरीर की इंद्रियों की मन बुद्धि की मुख्यता लेकर पापों में भोगों में प्रवृत्त होता है। स्वयं है वो कल्याण चाहता है मनुष्य मात्र में दो तरह की इच्छा होती है एक इच्छा होती है कि सुख सुधरू आराम सो भोग भोगू आराम करूं ऐसी इच्छा होती है एक इच्छा होती है मेरा कल्याण हो जाए तो कारण क्या है आपने सुना आप लोग सुनने वाले हो जानने वाले हो जड़ चेतन ही गांठी परी गई जत भी मिर्षा छूटते कठिन जड़ और चेतन गांठ पड़ी है। जड़ चेतन से गांठ क्या है कि ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनस्थानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर सती अंश तो है ये परमात्मा का और पकड़ा है प्रकृति के अंश को प्रकृति स्थानी प्रकृति के अंश है मनस्थानी इंद्रियानी पर ये मनस्थानी इंद्रियानी कैसे है हम मारवाड़ी भाषा में कहते सपूत है और ये कपूत है। मनस्थानी इंद्रिया को प्रकृति स्थानी कहा है और ममे वारसो जीव लोग जीव भूत सनातना मन सासारी प्रकृति स्थानीय कर सती उनको साथ करता है, मेरे साथ नहीं रहता है, मेरे समूह नहीं होता है। प्रकृति का आयुष तो प्रकृति स्था है, और ये स्वयं परमात्मा का आयुष उस परमात्मा में स्थित नहीं है, तो ये गलती है। तो दोनों से क्यों होती है कि शरीर है ये बना हुआ है प्रकृति का स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, और स्वयं साक्षात परमात्मा का अंश, तो शरीर के अंश को लेकर के ये भोगों में प्रवृत्त होता है, संग्रह में प्रवृत्त होता है, पाप करता है, और स्वयं का पद प्रधानता लेकर साधन करता है, भगवान की प्राप्ति करता है। दो तरह की इच्छा है, एक संसार में जाने की भोग भोगना संग्रह करने की, एक मेरा कल्याण हो जाए ये इच्छा। तो कल्याण की इच्छा में जड़ चेतन दोनों मिलने पर भी चेतन की मुख्यता कल्याण की तरफ है, और भोग भोगना संग्रह करना दोनों की एकता होने पर जड़ता की तरफ शरीर की मुख्यता है। तो शरीर और इंद्रियों को मुख्य मानकर चलेगा तो उसका पतन होगा ही। अपने उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति करना है ये भूल जाएगा तो महान दंड होगा होगा होगा, बच सकते नहीं। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए केवल चलेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। जन्म को जीव मोई जब ही जन्म कोटि अनाशन तब ही भगवान के सन्मुख होते ही, और तैसा महम समुद्धर था ये तो सर्वाणी कर्म में मेरे में कर्म मत चेता मत तो प्राण मेरे काम करता है, उनका उद्धार करने वाला मैं बनता हूँ। नसीरात बहुत जल्दी उद्धार करता हूँ, ज्ञान के मार्ग में कठिनता है देरी है, और भक्ति के मार्ग में जल्दी है शुभता है, क्योंकि मैं उद्धार करता हूँ। ऐसा सुंदर मौका मिला है, ऐसे मौकों को प्राप्त कर परमात्मा प्राप्ति नहीं करता, कल्याण नहीं करता तो सो परत पाव ही सुर धुनि धुनि पछता है, और काल कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। ऐसे ऐसे जन्म ले करके दोनों तरह भवसार गई नर अवसाद अशपा है, जो तो न तरह भवसाग रही कृत निंदक आत्मगति जाए, वो निंदा का पात्र है और आत्मघाती की गति होती है, दूर उसी पाप लगेगा। नर समाज असभा, आप इतने बैठे हो भाई बहन ध्यान दो, ऐसा जो नर समाज मिला तो ऐसा सैकड़ों हजारों लाखों से आपको विशेषता मिली है। गंगा के किनारे बैठे हैं, उत्तराखंड की भूमि है, गीता भागवत का पाठ करते हैं, सत्संग की बातें सुनते हैं। शेर जी के सत्संग में आया तो मेरी बात आई, मन में कई बात आई, एक बात आई कि जहाँ भीष्म जी महाराज सरसैया पर सोए हुए हैं और खून टपक रहा है, आया वर्ण कि जैसे पहाड़ हो गेरू का और पर बरसने से जैसे गेरू लगता है, इस तरह से शरीर से खून बह रहा है और बाढ़ लगे हुए हैं, और दो अंगुल भी ऐसी जगह खाली नहीं जिसे बाढ़ न लगा हो, ऐसी अवस्था भीष्म जी है। और युधिष्ठिर पूछते हैं और कृष्ण भगवान सामने है, उनमें भी बातें चलती है, जो जंगलों का वर्णन है, कि नरकों का वर्णन है, कि राष्ट्र नीति का वर्णन है, कूट नीति का वर्णन है। मैंने देखा शेर जी के सत्संग में कूट नीति का वर्णन है ही नहीं, पापों का वर्णन है ही नहीं, दुराचार का वर्णन है ही नहीं, केवल पारमार की चर्चा होती है। कहा तो भीष्म जी और कृष्ण भगवान, कहा शेर जी अर्जुन में, उनकी सत्संग से मेरा असर बढ़ाइए अब चार को महाभारत में कितना आया, अनुशासन में शांति को कितना वर्ण किया, तरह तरह का वर्ण करे, कूट नीति का कठ कपट नीति रहा है, पापों ने दुर्दशा है। अरे वो कौन सा समय और ये कौन सा समय, कहा वो विष्णु जी महाराज और कृष्ण भगवान के सामने। विष्णु जी ने कहा, विष्णु कृष्ण भगवान ने कहा आप सुनाओ, तो कहा महाराज आपके सामने मैं क्या सुनाऊ, आप सुनाओ। नहीं मेरी इच्छा है तुम सुनाओ, वो कहे महाराज मेरे को थोड़ी थोड़ी मूर्छा होती है, अब एक सुई लग जाकर पीड़ होती है, सब शरीर में घाव, थोड़ी थोड़ी मूर्छा हो रही है, मैं क्या सुनाऊ, फिर मूर्छा हो जाए, फिर जाता हूँ, फिर मूर्छा हो जाए, ऐसी पीड़ा है। भगवान आज सुन दिया, अब सुनो तुम, तो भीष्म जी सुनाने वाले वक्ता श्रोता भगवान कृष्ण, उसके सामने कैसी कथा होती है अब वहां पर देखो। शेर जी संशोधन करके और संक्षेप किया उसका, तो वे सब बातें निकाल दी, सार सार बातें रखी। इतने महाभारत की दो जिल्द और पूरा वर्ण बढ़ा दिया। शत सहस्त्र संहिता आयाम 100,000,00,000 शत सहस्त्र संहिता, तो इसमें इतना वर्ण होता है। आज कलयुग के समय में ऐसा वर्ण देखा तो मेरे असर पड़ेगा। कितनी विष्णु बात है। नागपाल सर के हरिकृष्ण जी मोदरा थे, आप जानते बड़े बुद्धिमान थे। वो महाराज आए सत्संग में, तो एक दिन बरसे दूर नचे झगड़ में सत्संग बात हुए थे, तो उनमें ध्यान की आप पूछ रहे थे, तो उन्हें तो असर पड़ा नहीं, ध्यान लगा नहीं हो लगा, ऐसी वृत्ति नहीं हुई। अरे ये तो सत्संग और तरह का है, बुद्धिमान पूछे तेज थे, सही नहीं। अब सत्संग में ध्यान लगा नहीं लगा, समझ ज्ञान की बात समझेगी नहीं, भक्ति की बात समझेगी नहीं, योग की बात समझेगी नहीं। परीक्षा भी होती है, पूछते भी थे क्या मन कैसा मन रहा तेरे कैसा। तो अपने नर समाज अस पाए ये मामूली नहीं है, वो तो मामूली मनुष्य के लिए है। जो न तरे भवसागर ये नर समाज अस पाए, वो किस अनुग्रह मेरा ऐसा बहुत मानव बहुत सागर के मेरा सर्वोक अनुग्रह मेरा ऐसे मेरा सभी दृढ़ावा शत्रु कृपा क्यों नाला दृढ़ का है शत्रु मिला क्यों वाला हुआ है अशुभ है। तो अपने लखनाते हैं इसमें जोन तरह भवसागरी नर समाज अशुभ सो कृत निंदक मंदमती आत्म घट जाए। आप विचार करो ऐसा शेर जी के मिलता जी तो और जी के मिलती है ऐसी सत्संग सच्चाई वो ही। दूसरे वक्ता और दूसरी चर्चा करे तो लोग उगता जाते हैं, क्या कहते हैं भगवान की बात, वो भगवान की बात होनी चाहिए। तो ऐसा मौका हमारे को मिला है विलक्षण। समय देख लो, वक्ता देख लो, श्रोता देख लो, हम क्या चीन है उसके सामने, विष्णु जी के सामने क्या चीज है हम, या भगवान कृष्ण के सामने। शांतनवे अभी संतनु पुत्र विष्णु जी से ही बात बताई, शांतन बोलते हैं कितनी विलक्षण बात है। अब आज ब्रह्मचारी, आज दुनिया अपने पिता माता पितरों के तर्पण करता है पिंड देता है, तो भीष्म जी को पिंड देते हैं पानी देते हैं सब पिता माँ भीष्म दादाजी ये सबके। आप लोग दादाजी है, हम लोग दादाजी है, कितनी विचित्र बात। ऐसा मौका हम लोगों को मिला है, ऐसा मौका मिलने पर जोर तले बहुत सागर इंद्र समाज अशुभ कितना बिल्कुल मौका मिला है। तो ऐसा मौका बार बार मिलता नहीं, अरे प्राणों का पता नहीं। शेर जी सत्संग कराते थे 3-3 घंटा एक ध्यान, निर्गुणा ध्यान 3 घंटा, सगुण ध्यान तो 3 घंटा। अब कौन कराता है बताओ। और ये सब कोई तो नींद लेता है, कोई उठ जाता है, कोई कुछ करता है, शेर जी करते करते ही रहते थे। ऐसा कोई मिला वक्ता, थकते ही नहीं, सुनते ही नहीं, सुनते परवाह नहीं, कहते एकदम मेरे को तो आज चली आया। मेरे पढ़ाने वाले सुनाने वाले विचित्र मिले, पढ़ाने वाले पीछे पड़ते थे और ये पीछे पड़ते थे। बढ़ने से सत्संग होता है कि वहां भवन में कई आदमी है तो वहां बोलो, भवन में पढ़ने से वहां भेजो, वहां भवन में भवन में सत्संग कराए, पढ़ने से आओ तो वहां भी सत्संग कराओ, तो दोनों जगह सत्संग कमी नहीं रह जाए। सुबह जल्दी उठो और शाम को रात 10 बजे 11 बजे, दिन में 10 बजे 11 बजे, देरी हो जाती है उसमें 11 बजे 11:30 बजे। अब कौन है सुनाना बताओ, आप बताओ सा जगह देखिए सत्संग जगह याद करो, मैं झूठी कहता हूँ यार। तो ये मौका बार बार मिलता है, ये पर बार बार नहीं मिलता। ऐसा मौका पा करके अपना कल्याण न करे तो क्या कहा जाए उनको। बार बार नहीं पाए, मनुष्य जन्म की मौज, ये मनुष्य जन्म भी बार बार नहीं मिलता है। अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य प्रजस्व, अनित्यम असुखम इमम, तीनों क्या मतलब है। ये अनित्य शरीर है, जल्दी करो, असुखम और सुखम बहुत दुख ही दुख है, और इमम प्राप्त इस मनुष्य को प्राप्त करके इमाम बजेश और क्या मतलब इस शरीर का? भोग भोगो तो देवताओं से तो मिलेगा नहीं, क्या करोगे? अरे सब धनी बढ़ोगे नहीं, अरे सब धोम राजधन मिलेगा नहीं। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे को केवल सुख ही सुख मिला है, दुख मिला ही नहीं है उम्र भर में, कोई नहीं कह सकता। सुख और दुख भोगते हो, सुख भोग कर पाप करते हो, पापा मिल जाते हो। क्या काम कर रहे हो, क्या शरीर मिला है, क्या अवसर मिला है, कैसा मौका मिला है, क्या कर रहे हैं, आश्चर्य की बात है। तो सज्जनों ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, तो अपनी तत्परता से परमात्मा की प्राप्ति करो। मेरे को बातें याद है, नीमाज में रहते थे हम, अब ज्यादा क्या कहें, वो बात उस लगा होती है। रोटी भी तोल कर खाना और साधन में रहना, परंतु मन की शंकाओं का समाधान नहीं मिला। कल्याण में लेख अच्छे अच्छे छपते हैं, उनके पास सिमंद राम जी ने पत्र दिए, कई बातें पूछी, सबका समाधान नहीं हुआ। साधन ही करते थे हम तीनों, स्वराज महाराज मैं सिमंद राम जी, रोटी लिया खा ली, काम करते थे। आज मैं समझता हूं कि इनमें कोई शंका नहीं रहती। क्या कोई शंका पूछो, चाहे ज्ञानियों की, भक्तियों की, कर्मियों की, व्यवहार की, प्राय समाधान हो जाता। कोई रह जा बात एक अलग है, पर हम सब समाधान हो जाता है। तो कितनी विलक्षणता है, ध्यान ही नहीं देते लोग, सभी ऐसे ही है। जैसे सूरदास भेज में फिर आपको अंधा चाहिए, कोई पता पर वही नहीं। सर्वथा निस्संदेह हो जाना, शंकाएं नहीं रहती, ऐसी बात हो जाना मामूली बात नहीं है। ये रामाधार है क्या यहाँ? वो रामाधार जी कहते थे मेरी शंकाओं का समाधान भी कोई करेगा, कि जैनियों के पास गया, कई साहब के पास वो बट गया, मेरा समाधान भी कोई करेगा। रामाधार जी कहते इसको पूछो ना सर, ये मेरे का मैं मेरी शंकाओं का भी समाधान कोई करेगा, कभी होगा, क्या बात थी बता? यही बात थी महाराज जी, जहाँ भी जाता ना तो मेरी शंका दूर होती नहीं। हाँ। तो मन में बहुत उथल पुथल हुई। हाँ। मेरे को कोई संसार में है कि नहीं है। हाँ। तो फिर समाधान वाक है। हाँ। तेरे को मिलेगा। अच्छा। फिर आपके पास खेड़ा पे मेरे को भेजा गया। हाँ। तो आप मिलते ही मेरे अब करे ना करे इनकी मर्जी, पर शंका तो नहीं है, ऐसा शंका तो पूछो। तो ऐसा मौका मिला है उसमें भी उद्धार नहीं कर, किस बात की प्रतीक्षा है? कौन सी परिस्थिति अडिग होते कि वो आइयो आज ये पूछ करो, इन्हों कई ऐसे थे घबरा क्या करूं, मेरी शंका को समझ है कि नहीं कुछ संसार में। जैनी साधुओं से मिले, साधु साधुओं से मिले, रस पर जाता है करता, तो सब समाधान है जो होता नहीं। मैंने अच्छे अच्छे बूढ़े संतों को देखा है, वे भी कहते हैं क्या करें, स्वास्थ्य ठीक नहीं तो हम भजन कैसे करें। ये आपको नहीं आता जो आप भजन साधन कैसे करें, शरीर बीमार है। अरे बीमार हो, दुराचारी हो, कैसा ही हो, भजन केवल शरीर से होता है क्या? भजन तो आपकी लगन है भीतर की, वो अलग नहीं हो सकती है। गोरखपुर में एक डागा जी थे, उनको 10 काम बहुत लगी, तो मैं गया, बातें पूछी तो पड़े कहते हैं क्या करूं, शरीर बहुत कमजोर है, बहुत दशा नहीं थी, पड़ा हूँ शक्ति नहीं है, मन में ही ऐसी नहीं है। मैंने कहा मन में शक्ति कैसे नहीं है, बातें सुनाई मन की, मन बात दूसरी, शरीर कमजोर हुआ, मन थोड़ी कमजोर हुआ है, मैं आज खाट पर बैठ गए। तो समाधान होता है ना, आदमी को बड़ा संतोष होता है। तो आप बीमार हो तो क्या, बीमार मन थोड़ी कमजोर हो गया, मन वही है, बुद्धि वही है, आपकी हार मान लेते हैं, हम तो कमजोर हुए, सही ऐसा है, क्या करें। आप सुदुराचारी है, तीन बात आई गीता, तीन बात, एक तो दुराचारी से दुराचारी हो, समझे, एक मूर्ख से मूर्ख हो, एक थोड़े से थोड़ा समय हो, थोड़े से थोड़ा समय, अंत काले से, अंतकाल में भी अर्थ में, अंतकाल में भी हो जाए तो कल्याण हो जाए। समय अंतकाल में कहां समय पास में, और पापी अब से दुराचार हो, अब से पापी, पापी से पापी हो, और मूर्ख से मूर्ख कर मत चेता मत कर ददामी बुद्धि योगम तम ये नमापयांति ते तेषाम एव अनुकारतम अज्ञानजम तम नाशयामी आत्म भावस्तु ज्ञान दीपेन। बुद्धि योग देता हूँ, ज्ञान दीप से उस अंधकार को मैं दूर कर देता हूँ, तो आप तेषाम समुद्र था उस उद्धार में करूंगा, तो हमारी मूर्ख तबाड़ बाधा देगी जो हम भगवान उद्धार करेंगे। तो पापी से पापी, मूर्ख से मूर्ख, और थोड़े से थोड़े समय में उद्धार कर सकता है, गीता कहती है। कितनी विलक्षण बात है। अब ऐसा मौका पर पाकर की कल्याण नहीं करें तो फिर कब करेंगे। इस वास्ते भाई बहनों से कहना है कि तत्परता से लग जाए, शंका हो जाए पूछ लो, आप उससे चर्चा करेंगे, कहीं ना कहीं समाधान मिल जाएगा, पुस्तकों मिल जाएगा, शेर जी की बातों मिल जाएगा, भाई जी की बातों में मिल जाएगा, गीता जी मिल जाएगा, कोई न कोई समाधान आपको मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। सत्संग होता है उसमें लोग कहते हैं कि हमारे आज हमारे लिए सत्संग हुआ, आज तो हमारी शंकाओं का समाधान हो गया, बिना पूछे स्वाभाविक ऐसी बात आती शुद्ध हो जाता है, उलझन दूर रह जाता है। कल ही प्रश्न मैंने कहा था, वो नीचे मनुष्य मूल होता जो भगवान है ही नहीं, एक भगवान है, एक भगवान ही है, तीन बात बताई थी कल, बताई परसों, तो ये तीन बात बताई। एक नई बहन आई थी, वो पंजाब जो क्या बता रहे, उनके आज तो बात सबने विस्तृत बता दी, बिल्कुल नहीं, इतनी खुश हो गई जो मेरे तो जरूरी काम है। चलो तो इस थोड़ी थोड़ी बात में इतनी बात है, जब लोग इतना आदर करते हैं, मेरे को आश्चर्य क्या था। मैं अपने को ऐसा नहीं मानता हूँ, मन बातें मेरे को आती है, गीता है ऐसी ऐसी विलक्षण बात है, मैं अपने डॉल नहीं मानूंगा, ऐसा मन बात है, आवे है बात है, वे बातें मेरी नहीं है, भगवान ने गीता की है, शास्त्रों की है। तो ऐसी बात समाधान होने पर भी अगर हम कल्याण नहीं करेंगे, अब कौन सी परिस्थिति की आप प्रतीक्षा कर रहे हो। कोई गुरु मिलेगा, कोई मनुष्य शरीर मिलेगा, कोई भगवान कृपा करेंगे, कोई महात्मा कृपा करेंगे, कोई गुरु करेंगे, किस बात की आवश्यकता है। थोड़ा सा ध्यान दे तो आदमी चेत हो जाए, होश हो जाए कि कर क्या रहे हो। ऐसा सत्संग मिलता है, अपने को बात मिलती है। भगवत गीता जैसा ग्रंथ विधर्मी मुसलमान और ईसाई भी जो पढ़े लिखे निष्पक्ष, वे भी गीता जी के बुद्ध कंठ होकर के पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं। भगवत गीता अपने को मिली हुई, गीता के अर्थ समझने के लिए महाराज बड़ा परिश्रम किया है। मैं तो बहुत पढ़ा है गीता की, टीकाएं पढ़ी, पर अब जितना अर्थ मिलता है नहीं मिला इतना अर्थ, सत्संग मिला है। शेर जी के पास आया तो शेर जी को मैंने समझा गीता बहुत जान निकाल है, तब आया शेर जी के पास, कैसे गीतकार, मैंने ये बात कह दी सभा में भी कि मधुसूदनी बहुत अच्छी है, शंकर भाष्य अच्छा है, परंतु उनमें जो बातें नहीं मिली शेर जी के पास मिली। लोगों ने क्या कहता है, शेर जी कहाँ पढ़ा लिखा, अभी पढ़े लिखे इतने, भाई गीता का अर्थ खोलना कोई मामूली बात नहीं है, विद्या के जोर से टीका कर देना मामूली बात है, परंतु गीता का क्या भाव है, क्या आशय है, उनका समझने में कठिनता पड़ती है। तो वे हमारी गीता को पूरे साहित्य के तब मिल गया, हमारे को गीता प्रेस मिल गया, प्रेस का प्रेस। मेरे मन में कई बार है 100-200 वर्ष पहले और मर जाते, अथवा 400-500 वर्ष पीछे पैदा होते तो हमारे को मौका मिलता, शेर जी का सत्संग मिला, भाई जी का मिला है, बड़े बड़े अच्छों को मिला है, कितनी विचित्र विचित्र बातें मिली है। अब ऐसा अवसर मिलने पर भी अगर हम कल्याण नहीं करते तो कब करेंगे, किस दिन की प्रतीक्षा है, कौन सा मौका आप ढूंढते हो। कई जगह सत्संग की बात सुनते हैं, सब कुछ करते हैं बात, परंतु शेर जी के दरबार में विचित्र बात है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव श्रेष्ठ श्रेष्ठ। यदाचरती श्रेष्ठ तत्व होते। मैं शेर जी क्या करता, स्वामी शेर जी एक बार बोले स्वामी जी माने धनवान समझते माने शेठ कहे गए। मैं शेर धन नहीं कहता, शेर जी कहता मैं नहीं तो आप सकत आप सकत आप ऐसा करे मेरे आने के बाद में शेर से जाऊंगा। तो श्रेष्ठ को धन के कारण श्रेष्ठ नहीं है, ऐसे निराले श्रेष्ठ को वैसा ही बिरला जानता निराले श्रेष्ठ है। तो इतनी विचित्र बात, गंगेश्वरानंद जी महाराज विद्वानों में बड़े नामी वेदाचार्य, वेदों के आचार्य, काशी के हरिहराज नंद हरिहर जी महाराज वे मैं करते थे कि वेदों में महाराज ये अद्वितीय है। ऐसे उन्होंने भड़ोस की बात है सार्वसम्मत में ये स्पेशल निकले थे। तो शेर जी हम लोग गए थे वहाँ, कोई गंगेश्वरानी बुला रहे वहां गए थे। उसमें गंगेश्वरानी ने कहा कि ना तो ये ब्राह्मण है ना वो साधु है, पर ये एक वेश ने जितना काम किया हम लोगों ने नहीं किया। साधु बने पंडित बन गए अच्छे हो गए, पर बढ़िया ने काम किया जैसे नहीं किया किसी ने। ये लोग महिमा करते। करपात्री जी ने कहा ये बढ़िया हो गुरु को संध्या स्वामी करते तो ब्राह्मण नहीं करते। इतना कितनी विचित्र बात है कि अभी नींद में ही जाता है कि बेहोश है। तुमने कितना सुंदर मौका मिला है, कितनी अच्छी बात मिली है। करपात्री जी नाराज हो गए थे शेख जी से। वो बात हुई तैसे गीता का अधिकार सबको है, तो करपात्री जी ने कहा कि गीता का अधिकार स्त्रियों को शूद्रों को नहीं है। तो फिर करपात्री जी का मदन मोहन मालवीय जी का शास्त्रार्थ हुआ। अरे शेष ही बताइए होगी जारी बने। उसमें बात हुई जो शेर जी का तुम मध्यस्थ बनो। करपात्री जी का महाराज मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं मध्यस्थ नहीं बनूंगा, नहीं तो बनना पड़ेगा। जोर लगाया बोलो। तो शेर जी ने कहा महाराज दोनों तरीके पसंद आते हैं, शास्त्र में गीता का अधिकार सब ऐसा भी आता है और स्त्री शूद्र को नहीं होगा ऐसा भी आता है, दोनों पसंद आते हैं। तो तुम क्या कहते हो? मैं तो कहूँ इस समय में सब अधिकार होना चाहिए। नाराज हो गए। गीता प्रेस की एक में बात थोड़ी विचित्र कहा तक सच्ची बताइए। एक बार दिन भर में गीता प्रेस की निंदा कर देना ऐसे करते थे शेर जी। जब जाते भाई काशी जी वह तो उतर कर मिलने को जाते नमस्कार करते, कहते बढ़िया बढ़िया कैसा है, मैं तो इतना कार्य करता हूँ कि आता है अपने पास असर पड़ा मैं करवा दी। इस बार एक बार चक्रधर जी साथ में शेर जी इंदा थे बाबा, ये पहले मेरा है फिर शेर जी के पास रहे पीछे भाई जी के पास रहे। तो वे कहते थे करवा दी मैं बोलूं तो चुप कर दू मैं कर दू, पर मैं कैसे बोलू शेर जी सामने। शेर जी बड़ा आदर करते करपात्री जी का, वे लताड़ते सो रहते हो शेर जी सुनते दर्शन कर जाते फिर। अंत पर असर हुआ उन पर ऐसा असर, कलकत्ते की बात है व्याख्यान हो रहा था मैं वहां था मौजूद, तो उसमें महाराज परम कह रहे थे तो विरोधी बहुत से जुलूस लेकर आए कि ये जवाहरलाल जी के गांधी की निंदा करते हैं। करवाती जी थे हम लोग समझते शेर जी भी थे, इस बार से इनकी विरोध करने वाले जुलूस आया, जुलूस आ रहा है सभा भंग कर देना व्याख्यान नहीं ध्यान देना है। तो उसमें शेर जी गए, तो शेर जी भागे नारायण भी भागा, नारायण में गए मैं उधर रहा। जो पहले कुमार था पत्रों का बनाया हुआ, भीड़ आई थी बाहर से महाराज, तो उनको वही रोक दिया, सूती नहीं पहली शेर जी भाग गया प्रचार करके कि कचर उछालते हैं कि करपात्री जी ये गांधी जी पर जवाहरलाल जी के ऊपर नहीं करेंगे उन्हें नहीं करेंगे, अब जो करते उन्हें नहीं करेंगे। भाभी जी के अनुसार शांत हो गया, करपात्री पर असर पड़ा उसका, मैं उस सभा में था उसमें कैसे बढ़िया है ये। तो वो उद्योग है, उल्लख सत्संग है। ये मामूल क्या है आप जानोगे, उत्तराखंड की भूमि है ये, इतना प्रबंध है, सब खाने पीना का, रहने का, मकाना का, बिजली लग रही है आजकल, पंखा चलता है, बिजली के लट्ठू होते हैं, इसलिए बाजार लग गया है। मैं आया था यहाँ पर तो जंगल था सपा, बिजली भी तो काम में कुछ नहीं ना से उसको, और उस जगह ऐसा हो गया है। और सब प्रबंध है। शरणा जी महाराज ने कहा कि यहाँ सब रहने का, खाने पीने का, सत्संग का प्रबंध है, यह मरने का भी प्रबंध है। बोले कोई बीमार हो जाए तो कीर्तन सुनाओ, भगवान की कथा सुनाओ, जस्त्री आए तस्त्री सुनाओ, पुरुष है पुरुष भी सुनाओ, भारी आया रात की कथा सुनाओ, यहाँ मरने का भी प्रबंध है। शरण जी ने कहा इतना प्रबंध कर रहा है, जिसने वो सत्संग बड़े मिल रहा है। अब उनका शरीर नहीं तो क्या कारण, नहीं नहीं रहे, सदा सदा बात नहीं रहती, सदा सदा हरियाली नहीं रहती, परंतु वही चलता तो है ही, इस तरह से ही हो। तो ऐसा अपने को अवसर मिला है जो न तले भवसागरी नर समाज असपा है। फिर क्या चाहते हो आप बताओ भाई, इत्यादि बैठे हो आप, सोचो कि और क्या चाहते हो। कोई अच्छा गुरु चाहते हो, अच्छा महात्मा चाहते हो, अच्छा संत चाहते हो, अपनी योग्यता चाहते हो, क्या चाहते हो। वो चाहते तो उसे उद्योग करो, वो भी हो जाएगा, प्रेम करो उसमें, खोज करो। बहुत जगह के मेरा चेला बनो तो बताएंगे, अचेला बन जाओ, अचेला निषेध करते हैं, अरे गुरु जी नहीं बताओ जैसे बताती है, चेला बन जाओ, सबने दीक्षा दे दी, सबने बना दी। हरे शिष्य धन शोकन हर ही, सो गुरु घोर नरक में पड़ ही। करपाती जी ने कहा था, वो श्लोक याद नहीं है, कहा था कि जो गुरु बनता है और उसका कल्याण नहीं करता तो वो गुरु तो बनता है कुत्ता, और चेला है वो सिंचकार इतर इतना बनेगा जो सूक्ष्म बैठ गए खून उसका। ये तो गोविड़ा चिंचर जानते हो, हमारी भाषा खग समझे, खगरी की भाषा तो गाय लगे लगे भी मनुष्य भी लग जाया करे। अच्छा। मुझे लगा हुआ है, मैं जानता हूँ, जब जैया होता है खाने वाले, तो मैं कुत्तों के कानों के ऊपर लगा नहीं देखा, ख्याल नहीं करते कान कटोरा नहीं, कानों के चिंत ले गया रहा गोविड है भाई, इतना मोटा भाई इतना था, क्या कहते हैं पता नहीं, देखा है कि नहीं। तो गुरु से तो बन से कुत्ता, चेला जी बन से खून सूचने वाला, क्योंकि भेड़ तो ले ली, चेला बना लिया और उद्धार किया नहीं। किसी दुकानदार के पास में जाओ है तो कहे हमारे कपड़ा ले लो, लेना है लो साहब, लो पैसा लो, पैसा ले लिया, कपड़ा कपड़ा दुकान में नहीं है, तो पैसा क्यों लिया तुमने, पहले पैसा ले लिया और देख रहा ही नहीं, सिलवा तो बढ़ा लिया, अरे उद्धार कर दिया तो क्यों बढ़ाया, चेला चेला बढ़ा भी मामूली बात है, बड़ी खतरनाक चीज है, तुम्हें तो ले लिया चढ़ देना, अरे उद्धार बस। गुरु वो बाबो लोके शिष्य वित्तापहार का दुर्लभ है, गुरु ने शिष्य वित्तापहार का, वित्तापकार मिलेंगे, वृत्तापकार नहीं मिलेंगे, मन धन तो ले लेंगे, मन हृदय में शांति दे दे, दुख मिटा दे, दुर्लभ होने की बात ही बोली, कोई बड़ी जरूरत ही बोली। असली बात चेला बनो तो बताएंगे, तुम चेले नहीं बना कैसे बता देंगे, अर्जुन भी शिष्य बनिया तो बताया भगवान ने, और तद्विधि परिपा दे भैया उपदेश जानो, गीता कहती है। मैं कोई कोई साधु मिले उन्हें कहा कि नरसिंह जी जयदाल जी भी गुरु बनते हैं, मगर नहीं नहीं नहीं गुरु बनते हैं, विशेष दीक्षा देते हैं, मैं तो साथ रहा हूं, नहीं करते बहन लोगों को। तो इतनी सस्ती चीज, इतनी बढ़िया चीज, इतनी चीज मिल रही है, एक कलयुग का समय, फिर भी अपना उद्धार न करें तो कब करोगे? किस परिस्थितियों को ढूंढते हो? विधवा माताओं बहना होती है, छोटा बच्चा हमारा बड़ा हो जाएगा तो ठीक करेगा, आशा रखती है, तो आप भगवान की आशा, जो बड़े हो जाओ तो करोगे, योग्य हो जाओ तो करोगे, कितने बड़े बड़ोगे? कौन सा मौका है? यही मौका है। इस वास्ते बड़ी तत्परता से लग जाए, अपना समय और अपनी समझ, अपनी सामग्री और सामर्थ्य, ये चार मेरी चीज है। ये पूरी लगा दो पूरा कल्याण हो जाएगा, अधूरी लगाओ अधूरा होगा, लगाओ जितना हो जाएगा। वो बाजरे लेकर गया मैंने फल दे, वो दे दिया कि और दे दे, दे दिया और दे, तार कीड़ो तो संभाल, थे बात जो अपने कीड़ो तो संभालो, हमने क्या क्या उद्योग किया, कैसी बातें मिलती, मेरे को आश्चर्य आता है, ऐसी बात आती है, ऐसे आश्चर्य नहीं बात। कोई भगवान की बहुत विशेष कृपा है, स्पेशल कृपा है, नारी निराली ऐसी कृपा है, केवल नाम मात्र से हो जाएगा। जैसे भगवान ने कहा अर्जुन को, मया हताश तुम जाई निमित्त मात्र भविष्य साधन, जेता शिणय शपथ नाम, तुम जीत जाएगा निमित्त मात्र बन जाए, मया हताश तुम जाई। ऐसे अपने सत्संग आया तो काम बना बनाया है, केवल एक तरफ वहां हमारा मेरा कल्याण हो जाए, ये घर की चीज चाहिए और गिर की कोई चीज नहीं, केवल मेरा कल्याण हो जाए, इसके सिवाय आपको कोई सामग्री नहीं चाहिए। इच्छा मात्र से कल्याण होता है, धन नहीं मिलता, मान नहीं मिलता, निरोगता नहीं मिलती, संसार की सुविधा नहीं मिलती, चाहने मात्र से, और भगवान की चाहना मात्र से मिले, कितनी शुभ बात। क्या खर्च करना पड़ता है बताओ? आप लोग कहते हो खर्च किया, आप लोग हमारे को तो रोटी मिलती है, किराया मिलता है, कपड़ा मिलता है, पोते मिलते हैं, जगह मिलती है, सब मुफ्त ही मुफ्त, कितनी पोल है। कानपुरी कोठी में ये गीता बन बनाई नहीं था, उस समय बात है, तो रात्रि में सत्संग हो रहा था तो शेर जी बोले, देखो अपन स्वामी जी कैसा मिल गया है। मैं बोलियो, हमारे को सेठ मिला है, स्वामी जी आपको नहीं मिला है। मां सेठ ज्ञान भी देवे, रोटी भी देवे, कपड़ा भी देवे, रहने स्थान भी देवे, किराए भी देवे और ज्ञान भी देवे, ऐसा सेठ हमारे को मिल जाए, स्वामी जी नहीं मिला। सब चीज वस्तु भी देवे, ज्ञान भी देवे, पात्रों से भी, ऐसा मिलता है कोई? तो ऐसा सत्संग मिला अपने को। एक बार बात कही महाराज जी, जो अक्षर जी बात कही थी, स्वामी जी महाराज माने एक मिलिया तो कलयुग का माता पर कील ठोक देता गए, बाकी बात थी हुआ गई 25 बताई गया 50 स्वामी जी महाराज एक मिलिया जैसा 50 मिलता तो कलयुग के ऊपर कील लगा दे। नहीं दूसरी कहेगा तो मैं दुनिया का जुग बदल दू, कलयुग का नहीं हार दूंगा, जुग बदल जाए। कितनी विदेश बात है, जब आप लोग इतने सुनते हो तो क्या सो रहा हो, तो ठीक बन जाओ, अब सब बढ़ना पड़ रहे परमात्मा प्राप्ति में, सब ठीक जैसे बहुत कम बढ़ा बात है, जोर लगा ले, हार स्वीकार नहीं कर रही बात लगे अपनो उद्योग से कोई हो जाए ऐसी लगे को नहीं मारा मैंने ऐसी बात। मैं शेर दिन कहो शेर जी मेरे को अधिकार ऐसा नहीं है कि अधिकार नहीं मानता है उसका अधिकार होता है, जो अधिकार मानता है उसका अधिकार नहीं होता। हमारी योग्यता नहीं है, ऐसा है बोलो। अब मरा सा बिराज लग जाए तेजी से तो वो तो काम कितना काम है, तुम्हारे भी काम है बहुत सा, ऐसा आप लोगों में है जन्म शक्ति है, सामर्थ्य है, योग्यता है, भूले हुए हैं। बढ़ने से शेर जी ने एक बात कही विचित्र, कई विचित्र बात क्या थे, कहा कि अपने पास में जितने हैं इनकी क्या स्थिति है इनको खुद को पता नहीं है, हम देख रखते हैं कि ये ज्यादा हो तो फिर नहीं, ये काम नहीं करेंगे, इस वास्ते बताते नहीं है। कितने कितने कौन कौन योग्य है वो खुद पता नहीं है, इस वास्ते हमें क्या पता, हम क्या जाने। पर सत्संग होती है उसमें विचित्र तो बातें होती है, ये तो मेरे पर भी असर पड़ता है भाई। भाई लोग प्रश्न पूछते हैं, उनमें भी आते हैं। तो अपने को मौका बहुत बढ़िया मिला है, कोई भगवान की कृपा से ही खरीदम हो गया। अभी लोग कोई शंका से पूछो भाई। शंकरानंद जी महाराज कहते हैं ना कि सेठ जी के सत्संगी वास्तव में सत्संगी मिलते हैं। शंकरानंद जी महाराज है ना परमार्थ निकेतन वाले, वो कहते हैं सेठ जी की जो सत्संगी है वो वास्तव में सत्संगी है, केवल सुनते हैं। वो कह दो कि पंडित मिल जाएंगे, वक्ता मिल जाएंगे, परंतु साधक सेठ जी के सत्संग और शरणानंद जी यहाँ साधक मिलेंगे, और जो साधक नहीं मिलेगा पंडित मिल जाएंगे। सही चला गया शंकरानंद जी। बोलो शंका हो तो बोल दो भाई। बहुत टाइम बात करने के आपने पूछोगे, शेर जी पूछोगे आप कौन हो, फिर आपने पूछोगे आप कौन हो। शेर जी से पूछा गया था कि आप कौन है, तो उन्होंने कहा कि आप कौन है। अब पूछ रहे वैसी बात तेजी से मत बोलो। मैंने पूछा था वो गंगा की कुटिया है ना, उस छात पर बैठे थे बजरंग जी और ये जाने वाले हम पेड़ से आ रहे हैं, तो एक बार तो बातें गई तो बातें विचित्र लगी, तो मैंने पूछा शेर जी आप बताओ आप कौन हो, कौन हो आप। मैं वो जो जो माने वही, वो जो माने उसके लिए वही, मानो जो जैसा माने उसके लिए ऐसा ही हूँ मैं। बस शेर जी खुलासा करो कि आप कह सकते हो क्या। कहीं तो मैं भी कह सकता हूँ, पर बात छेड़ी नहीं थी बात। भिक्षा को गए एक जगह, क्योंकि तू कौन है, मत रोटी ऊपर दे दे भाई, तू मन जैसे मैं हूँ मैं कह सकता हूँ। ये तो आप कह सकते हो, मैं भी कहीं कहीं कह सकता हूँ। तो बात तो दूसरे बोला के आपको भगवान माने, भगवान मान ही सकता नहीं, वो मान ही सकता नहीं, सकता नहीं। आप भगवान भगवान हो जाओगे, कोई भगवान मेरे को मान ही नहीं सकता। इस बात शेषांग मन में बात रहेगी, क्या रहेगी। बीमार थे यहाँ पर तो बद्रीदास जी थे, उनकी मित्रता थी, तो बद्रीदास जी मैंने कहा दो बार कहा तू शेर जी बात पूछ लो। कहा था उन्होंने कि मृत्यु समय में कहूंगा कि नहीं कहूंगा पता नहीं है, तो मैंने कहा पूछ लो, तो दिखता नहीं था उस समय, तो या कौन है कि सीताराम है, फिर चुप हो गए। दो बार पूछा मैंने कहा दादी पूछो, डूब जाए कोई, मेरे तो भाई बोला नहीं। मैंने कहा नहीं सीताराम बार भेज देते आप, मौका है बता दे। अब पूछे तो पूरी बात बता नहीं पाए ना, कहते मेरे मन की रहेगी। एक दूसरे सज्जन ने कहा था, एक दूसरे सज्जन ने बात कही थी कि ये आए हैं इस विषय में, एक विचित्र बात बताई। शेर जी थे, एक मुसलमान था साथ में, एक मुसलमान साथ में था शेर जी, हाँ शेर जी साथ में ये आए थे, ऐसे ऐसी बात नहीं सुनाई। शेर जी ने कहा, शेर जी के सारे मित्र में थे भाई, लाल खेलते नहीं थे खेल कूद में, उसमें एक मुसलमान था। विचित्र बात है शेर जी।